درست شد؟ ما ضربته، ما اشده، ما ضربته. اون ما شده خواسته شدوده درست کنه، درست شد؟ اونو کاری به کارش نده، اونو مثلا بندازید کنار، اون رو بگید. حالا یه جور دیگه ما میتونیم اینو بگیم. چی بگیم؟ بگیم اقلل اقلل به انلا تزورنا، به انلا دیگه اقلل به، که البته با حرف جر قبل از انو هنه حذفش قیاسیه، اینجا میشه حذف. یا بگیم اشتد، بگید به ما زربتا، اشتد به ما، بگید زربتا، اشتد به ما زربتا. این ما اشده درسته و ما شده درست بگید نیست. کاری بکنش اقلل به انلا تزورنا یا انلا تزورنا، درست شد؟ چون با میتونه بیفته. یا بگو ما اشده میشه اشدد به ما زربته، اون ما هم معلومه مای مصدری است، مای نافیه نیست، چون مای مصدری است که تعبیر به مصدر میره، حرف جر میتونه بر سرش ده. درست شد؟ و صلی الله علی نبینا و I'm sure.